Bravo, băieți! Sushi rece ca gheața la micul dejun. Nu, nu, fiule! Uite aici! Vezi leul? Uită-te la leu și apoi prinde leul. Fiule, dacă vrei să crești și să fii ca tatăl tău într-o zi, trebuie să înveți să lupți. Gata, gata, Alachei. Hai să-ți arăt ceva, bine? Vezi semnul ăsta? Noi doi suntem la fel. Și când vei fi mare, vei fi leul alfa, la fel ca tatăl tău. Acum să te văd luptând. Gata? Nu, Alachei, fără dans. Tu doar te distrezi, nu-i așa? Ești un pui ciudat, ești neobișnuit. Îți spun... Acum hai să încercăm iar. Alachei, stai, încetează chiar acum. Stai! Ce dezamăgire când nu cresc așa cum ai vrea tu. Acum... Doar nu mă provoci din nou, nu? Privește partea bună, Zuba. După ce te înving și îți iau locul ca leu alfa, vei avea mai mult timp de petrecut cu jalnicul tău fiu. Înainte să-ți trag o bătaie, lasă-mă să te întreb. De ce vrei tu să devii leul alfa? Arăt mai bine, am părul mai des, îmi dă o șiretenie rară și vreau ca toți ceilalți să facă ce spun eu. Ne luptăm la trei. Unu. Fii atent, Alachei. Tati o să-ți arate cum se face. 2-3! Cine-i leul alfa? Tu ești! Să nu uiți asta. Și așa, Alachei, așa se atacă. Alachei? Rezervație de animale. Vânătoarea interzisă. Ha! Așa. Aici, pisi, pisi. Ăsta e o frumusețe. Valorează ceva dolari. E din ce în ce mai ușor. Alachei! Alachei! Alachei! Tati te salvează! Rezistă! Around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I am a nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, take me to my peoples. Could have someone to relate to, to relate to. Feeling right at home, feeling right at home, feeling right at home. See, I've been trying. ăsta. Eu cred că e chiar drăguț. Eu cred că e un fanfaron. Tu crezi că e drăguț? Că tipul e un fanfaron. Trebuie să recunoști, tipul e un animal. Poate ar trebui să iau poză. Știți, ne-ar prinde bine tuturor o vacanță. Ei, hai, unde să mergem noi în vacanță? Nu știu unde vreți voi, dar eu vreau să merg în Connecticut. Pe scurt, mai multe animale, printre care și faimosul leu Alex, regele New Yorkului, au scăpat de la Zoo Central Park în seara asta. Evadații au fost în sfârșit încercuiți în stația Grand Central. A fost un PC foarte rău. Activiștii pentru drepturile animalelor, care au convins oficialii de la zoo să trimită animalele evadate în Africa, au fost șocați să afle că nava care transporta animalele a fost declarată dispărută astăzi. În seara asta, sute de newyorkezi s-au adunat la Zoo Central Park ca să deplângă pierderea iubitelor animale de la zoo. Întrebarea care frământă pe toți, unde sunt ele acum? He likes to move it, move it. She likes to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to move it. O să ne lipsiți de mofațe bufoase. Ați fost un public minunat. Mă bucur că m-a prezentat o Aleta. Dacă vreți să ne vizitați vreodată, să sunați mai întâi. Serios totuși, sunați. Bine? În regulă, liniște, liniște toată lumea. Hai liniște! Nu puteți pleca fără asta? Wow, surpriză, drăzniților! Wow, mișcă, mișcă! Wow, sunt femeie! Sunt femeie toată lumea! Sunt femeie! Nu chiar, sunt eu, regele Șuie! Care din voi era atras de mine? Mâinile sus! Da! Hei, drăzniților! Veți fi foarte bucuroși să auziți că eu vin cu voi. Da, di, da, da, da, da, da. Nu, mersi. Da, da. Oh, da, mersi. E avionul meu. Până mă întorc eu cu prada din noua țară, Stevie va fi șeful. Nu cred că le place prea mult ideea, Julian. Ce te spui acolo, Stevie? Nu. Ce? Nu, nu ai spus asta. Cum să fie asta posibil? O brăstigătură mică. Stevie zice că... Rege Julien, așteaptă-mă! Am împachetat! Am plănuit tot itinerarul! Nu, e Mortimer. E așa enervant. Nu-l lăsați în avion. O vreți chestie? Are foarfecă și cremă de mâini. În regulă, toți înăuntru, intrați, repede, intrați! Fuselaj! Bifat! Flaps! Bifat! Motor! Bifat! Aparat de cafea! Bifat! Opa sus! Asta e a doua cea mai mare praștie pe care am văzut-o. Dar va trebui să meargă. Atenție! Vă vorbește capitanul! În caz de urgență deasupra apei, puneți-vă vestea pe voi. Pupați-vă de adio. New York City, venim acum, baby! Cerului ca Chandra Maua asta să zboare. Chandra Maua, cerul? Ce? Suntem gata, domnule. În caz de pierderea presiunii, puneți-vă masca pe față ca să vă ascundeți expresia de groază față de alți pasageri. Scuzați-mă, domnișoare, astea n-ar trebui să fie așa de scaun. Nu, domnule. Bine, băieți, lansați! Lansați! Lansați! Lansați! Ah! ai, Mortimer? Una! Asta a fost ciudat. Hei, cineva visează, ha? Cred că tocmai l-am văzut pe Mortimer pe o aripă. Ai numai Madagascar în cap. Da, a fost chiar, a fost incredibil, a fost așa. Da, cred că va părea mult mai distractiv când va fi cât mai departe. Că atunci când mai mușcat de fund? O să iau ăsta, sentimentul ăsta de care te agăți și o să-l folosesc pe scenă. O, face parte din bufetul meu de gustări emoționale. Ia zi, fundurile-s lângă crutoane la bufetul tău? Nu-i nevoie să fii sarcastic, hey, Marty. Băieți, știți, mă gândeam, când ne întoarcem, poate mă înscriu în programul de mulțire. Program de mulțire? Cred că toți ajungem la un punct în viață când vrem să cunoaștem pe cineva, știți? Să ne așezăm, să avem o relație. Da, te înțeleg. Ce? Foarte matur. Să-ți dai întâlniri? Da, întâlniri. Cu alți bărbați? Cum adică cu alți bărbați? Firar! O să... Ce tot întârzie cu băuturile alea? Mă duc să verific. Oh, da, continuați să vorbiți. Eu o să trag un pui de somn. N-ai văzut asta? E așa amuzant? Uite de la asta. Oh, îmi place să râd. E așa o experiență plăcută pentru râs. Wow. Scuze, poți să te duci înapoi? Asta e clasa întâi. Nu-i nimic personal. Doar că noi suntem mai buni decât tine. Hei, Maurice Liver, ochește! Aruncă! Asta-i Vivaldi? Hei, sclav aerian! Vă pot ajuta, domnule Manchievici? Adum nucile pe o tavă de argint. Vreau doar să văd ce-i cu băuturile comandate. Mii de scuze, domnule, dar am fost cam ocupat. Cred că o să mă întorc la... Ce s-a întâmplat cu corpul tău? Mă scoate din minți! Oh, te rog să te duci acolo, te rog. Mulțumesc mult. Oare ce s-a întâmplat cu separarea claselor? Ah, sunt sigur că democrația asta e doar un moft. Ieșim la un ananas, micuța mea, bubalibu, cu cabrătul. Skipper, uite! Analiză! Pare un bec mic incandescent conceput pentru a arăta ce va ieși din comun, cum ar fi o defecțiune. Eu îl găsesc drăguț și oarecum hipnotic. Și asta, domnule. În regulă. Rico, manual. Problema rezolvată. Domnule, nu mai avem combustibil. De ce crezi asta? Am pierdut motorul 1. Și motorul 2 nu mai e în flăcări. Tenturile, băieți. Nu te uita, păpușă, ar putea ieși cu scântei. Atenție, vă vorbește capitanul. Am vești bune și vești rele. Vestea bună e că aterizăm imediat. Vestea proastă e că aterizăm forțat. Când e vorba de zbor, știm că nu aveți nicio altă opțiune. Dar vă mulțumim că ați ales Penguin Air. Ridică mâinile, Maurice. E mai distractiv dacă ridici mâinile așa. Poți fura! Asta ar putea fi, Marty. Vreau doar să știi că ești cu adevărat un prieten la un milion. Lucia, de ce? Tu ești cel mai bun. Știu că n-o să te super, că n-o să spun. Haide, spune-mi orice, ce să spui? Ți-am stricat iPod-ul. Ce? Butoanele erau așa mici. Mă furiau. Oribil. Te iubesc, Gloria! Te-am iubit mereu! Da, cum iubești marea? Sau o carte bună? Sau marea? Doamne, păpușă, treburi ca o frunză. Rică, te-ai distrat destul. Ridică-l. Roțile jos. Ușurel, doar cât să săruți pământul. Doar un pupic, un țoc, ca și cum ți-ai pupa sora. Am spus să-l săruți. Acum furează un pic. Doar o idee, ca o adiere. Eu cred că e șahmat. Aterizare forțată! Flap sus! Parașute! Oh, am ajuns! Ce s-a întâmplat cu avionul? Sunt bine. Ce i-a făcut avionul? Avionul s-a prăbușit. Sunt bine. Sunt bine. Vedeți? Sunt bine. Nu putem nimic. Bun. Wow. Ce s-a întâmplat? Raport de victime. Doar doi pasageri dispăruți, Skipper. Un număr cu care mă pot împăca. Bună aterizare, băieți. Cine zice că pinguinii nu pot zbura? Hei, zburătorilor! E vreun motiv de sărbătoare? Uitați-vă la avion! Îl reparăm. Să reparați? Cum să reparați asta? Forțat, scuipat și multă bandă adezivă. Vom fi gata de plecare în cam 6 sau 9 luni. 69 de luni? Nu, 6 sau 9 luni. Kowalski, eu zic să folosim incidentul în avantajul nostru. Păi de unde ai scos numărul ăsta? Vreau să reconfigurez proiectul, așa. Super, că încerc reconfiguratul. Cum estimezi asta? Tu, arătosu, ce-ar fi ca tu și amicii tăi să săpați o latrină? Poate dați de apă. Stai o secundă. Cine te-a făcut pe tine regele epavei? Poftim? Bine, poți fi tu șeful. Tu să repari avionul. Cine îți dă autoritatea să mă pui pe mine, șef? Bine. Atunci eu rămân șeful. Da, așa e. Tu să rămâi șeful. Iar tu și amicii tăi hipioți să nu ne stați în cale. Corectamento, pentru că așa am decis eu. Bravo ție. Da, păi știi ce? Discuția asta nu s-a terminat. Mamifere superioare, voi stați cu noi. N-ar folosi cortexul vostru frontal și degetele opozabile. Phil, ar trebui să-ți leg mâinile la spate. Cum n-ai? Bau! O să repare avionul ăsta. Știi tu, sforțat și scuipat și scuipat. Mult scuipat și sforțat. Și în echipă colaborat. Nu sună prea promițător. Așa e. Suntem blocați aici. Hei băieți, cât suntem împreună, vom fi ok. Da, dar iubirea nu o să ne ducă acasă, băieți. Priviți! Leu! Hei, sunt oameni! Bine, sunt multe de văzut, mai departe. Cel rău. Dă-mi asta. Ce zici de asta? Drept la baterii! Crezi că o bătrânică nu se poate apăra? Data viitoare nu o să mai fiu așa blândă! Perfect! Mersi, dragă! Mai departe! Ești nebun cumva? Avem nevoie de ajutorul lor și tu hărțuiești bătrânele? Sunt nebun? Cine este nebunul acum? Bine. Vezi dacă poți contacta pe cineva. Nici o problemă. Ce? Auzi, nebun. Mergem acasă. Mesaj E4. Abonatul este în afara zonei cu semnal. Vă rugăm, reveniți. Wow. Am vedenii? Toate zebrele. Ca mine. Stai puțin, unde suntem? San Diego. De data asta sunt 40% sigur. Știu locul ăsta. Cred că e Africa. Africa? Trebuie să fie. Căminul ancestral. E în sângele nostru. Simt asta. Nu, e mai mult de atât. E ca și... Deja vu, e ca și cum... Ca și cum am mai fost aici. Rădăcinile noastre. Nu, e ca și deja vu, ca și cum e ca și cum am mai fost aici. How? Eu, Alex, eu și prietenii mei zburat în pasăre metal mare. Apoi picat. Izbit pământ. Făcut bum. Apoi aici noi apărut. Noi oferim doar fericire și urări de bine. Mimează cumva un accident de avion? Da, noi tocmai, da. Credeam Scuze. Adică veniți din afara rezervației? Da, de departe. De la Central Park Zoo, de fapt. Nu te forța. Ce se întâmplă aici? Ce-i cu zarfa asta? Îi spun că vin din afara rezervației. Asta e imposibil. Doar oamenii vin din afara rezervației. Îmi pare cunoscute, știu de unde... Cum ați fi putut supraviețui vânătorilor? Vânători? N-am văzut niciun vânător. Tu la ce te uiți? Eu? La nimic? Balta noastră nu are nevoie de alte guri de hrănit. Deci ștergeți-o înapoi de unde ați venit. Bine, păi există cumva un manager cu care să putem vorbi? Oh, înțeleg. Ai venit să mă provoci? Ce? Nu, nu, nu. Fără provocare. Păi așa începe să mi se pară mie. Zuba, stai. Fii rar să fie femeie. Nu vezi că încerc să rezolv treburile pe aici și tu mă tot întrebi. Stai puțin. Alakei? Ești cumva... Tu? Nu, sunt Alex. X, ca New York Knicks. Zuba, uite. Oh, am avut mereu asta. Veterinarul a verificat-o. E chiar un fel de semn de frumusețe. Serios. Semnul. Bine, asta e cam ciudat. Dragă, s-a întors acasă. Ce? Te-ai întors acasă. Wow. Fiule, tată, mama și tata? Mama și tata, mama și tata. Da, da, da, da, da. Mama și tată. Fiul meu trăiește, tată. Fiul meu. Fiul meu e acasă. Fiul rătăcit se întoarce. Asta e perfect. Credeam că îl urăși pe Zuba. Oh, ba da, ba da, ba da, îl urăsc. Oh, așa e. Și o să-l folosesc pe Alakei. Da, o să-l folosesc ca să scap de Zuba o dată pentru totdeauna. Haide, Dica, lămpănat. Faceți loc, dați-vă din drum, la o parte. New York. E cam de răpânat. E sigur că nu suntem în New Jersey. Salut, New Yorkers. Noul vostru rege asasin. Trebuie să sărbătorim. Morris, cred că le place de mine. Cum să nu-ți placă o cucerire neostilă? Jaca, jaca, jaca. Scuzați-mă, scuzați-mă. Sunt Marty. Sunt nou prin părțile astea. Hei, Marty! Hei, Marty! Hei! Sunteți un grup arătos! Vă place să alergați? Oh, da! Alergat e bestial! Așa-i, așa-i! E bestial! Voi, băieți, vorbiți pe bestialicește ca mine! Ce? Nu aveți doctor aici? Păi, nu mai avem! Dar dacă faceți o răceală, mergem la gropile de murit și murim! Bine, vă trebuie neapărat un doctor. Hei, avem un post liber. Ai fi interesat? Eu? Un doctor? Wow, cu bărbați, aleluia! O duceți bine aici. Cum se face că n-ai un bărbat în viața ta? Ai viermi? Am scăpat de așa ceva. Știți, fetelor, în Manhattan nu-s două lucruri: parcări și hipopotame. Hei, toată lumea! Tocmai am aflat că fiul meu e Dita mai regele! Regele New Yorkului! Arată-mi câteva mișcări, fiule. Haide, nu fi timid. În regulă. Asta e întotdeauna gata. Regele-i turbat? Regele-i turbat? Acum, să-l primim înapoi în grup cu brațele deschise! Bun venit în turmă, Marty, eu! În turmă? Mereu am vrut să fac parte dintr-o turmă? E unul pentru tot și tot pentru tot! Cum arăt? Teoretic, un vrac tradițional are un os prin nas. Nu-ți face griji, e doar cu clips. Voila, acum e un vraci. Ah, mama va fi tare bucuroasă. Fii atentă, cred că Moto Moto te place. Mie-mi plac mari, îmi plac răsuțe. Mie-mi plac mari, îmi plac plinuțe. Frumoase sunt, cu vin o-ncoace. Eu inim frâng, îndată ce cânt. Păpușă, ești imensă. Cine-i prietenul sau e fundul tău? Fetiță e și steață și robustă. Deci tu ești moto-moto. Numele-i de vis de două ori zis. Încă îmi place, grăsane. Ne mai vedem, fetițo. Nu va fi greu pentru că ești așa plinuță. Ups. Nu vreau să vă stric cheful, Zuba. Dar câțiva din ceilalți lei se întrebau când o să-ți alungi fiul. Ce tot spui acolo, Macunga? E un fleac, de fapt. Se plâng precum că Alakei n-a trecut prin ritualul trecerii, bla bla bla. Deci, teoretic vorbind, el nu poate face parte din grup. E o prostie. Uitasem de ritualul trecerii. Ce este? Ce e acest ritual al trecerii? E o ceremonie tradițională de maturizare în care tinerii lei își câștigă coamele demonstrându-și abilitățile. Un fel de show de etalare a talentului, genul ăsta? Da, își etalează talentul. Super, un spectacol! Cred că mă pricep la asta, băieți. Dacă e tradiție, vreau să o fac. Etalez talentul, îmi câștig coama. Vreau să fiu Alakei. Alakei. Alakei, chiar mai bine. Atunci vom face ritualul trecerii mâine în zori. Yeah! Minunat! Bafta la chei. De unde vin eu, se spune fă-i praf. Oh, ăsta-i băiatul meu! Yes, I'm a private dancer. A dancer for money. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Any old music will do. Frumos, nu-i așa? Da. E uimitor! Băieți, aici e locul nostru. Operațiunea Capcană Turist e pe rol. Oh, îmi place titlul. E un titlu bun. Merge pe mai multe niveluri, domnule. Voi sunteți niște lingușitări. Și asta, domnule. Absolut. Da. Poziții. Etapa 1. Hai. Ce-am făcut? Hai, ia momeala. O, doamne, ce-am făcut la fel ca trebuie să-l fac. O, nu se poate. Etapa 2, hai, hai, hai. Îi voi da sărutul vieții. Rica. Rica. În spate! Calco! Muzica! Stați! Stați! Veniți înapoi! Ce-i cu călăgia asta de rock and roll? E moartă? Nu! No. Cerule, ești în regulă? Bună, ți-am găsit gentuța. Oh, geanta mea, ce băiat bun. Nana nu poate trăi fără ea. Wow, ești tare ca piatra. Cercetașe, 2416 Yankers. Bine, fără panică, cel mai bine ar fi să rămânem împreună. O să așteptăm un alt jeep. S-ar putea să treacă ore și se întunecă, dar... Unde te duci? Nu să rămân pe teren deschis ca să fiu atacată de alte animale. Sunt prea bătrână ca să mor. Nu știu ce faceți voi, dar eu merg cu ea. Bătrânică, așteaptă! Vă rog, trebuie să stăm împreună. Bine, mergem pe acolo. Vrea cineva o bomboană tare? Ușure? Ai grijă? Și aici? Chiar aici? Bine? Ești gata? Aici dormeai când erai mic. O, frate! Wow! Stai, asta a fost a mea? Ia uite, uite-te la el, dragă. Oh, wow! O chestie asta! Uite, uite! Mi-amintesc asta! Își amintește! Este... Oh, întâi mai tare decât... Nu dormeai pe partea bună! Tare! Dormeai mereu pe partea de jos! Asta-i... Asta-i urma... E a mea? Mm-hmm. Aveai cele mai drăguțe lăbuțe. Lăbuțe mici, micuțe. Ai făcut asta în ziua în care te-am pierdut. Da. Wow, eram așa mic? Ce mi s-a întâmplat? A fost doar vina mea. M-am întors cu spatele un minut și... N-a fost vina ta. Tatăl tău a făcut tot ce a putut. A urmărit vânătorii săptămâni întregi, departe de rezervație. Până la urmă am presupus că vânătorii... Am crezut că te-a omorât. Dar fiul meu a alungat vânătorii, a? Nu vă puneți cu regele New Yorkului. Așa-i! Ține bărbia bine. Bine, bine, băieți, aveți grijă! Grijă să nu spargeți ceva. Obișnuiai să-i spui Fufi. Fufi? Fufi! E, nu vrea el chestia asta. E Fufia mea! Zuba, eu zic să-i dai Fufia lui. Adică, nu. Mulțumesc, mulțumesc. E perfect. Ei, fiule, odihnește-te. Ai o zi importantă mâine. O să ai nevoie de forță. O să zgudui casa pentru tine, tată. Așa sper. Altfel tatăl tău va trebui să te alunge. Oh, hai, mamă, serios? Știu eu că o să ne faci mândri. Și știi de ce? Te-ai născut dăruit. Noapte bună, Alachei. Fiule. Fiul meu. Băiatul meu e rege. Băiatul meu e rege. Noapte bună, mamă. Noapte bună, Alachei. Fufi! Mua, Fufi! Fufia mea! Fufi! Fufi, Fufi, Fufi! Fufia mea! Nici urmă de civilizație. Toți arată foarte obosiți. Cred că ne-am rătăcit. Hei, nana, ai măcar habar încotro mergi? Nu, dar merg cu pas săltat și cu zâmbetul pe față. Sigur, așa e bine, da, regulă. Oh, sunt oameni. De unde veniți? Cum ați ajuns aici? Ne puteți ajuta? Ne-am pierdut. Și noi la fel. A fost groaznic. Un flash de alb și negru și au dispărut. Au luat jeepul, totul. Asta s-a întâmplat și cu jeepul nostru. Ce o să ne facem? N-avem nimic. Nu mâncare, nu apă, da? Nu adăpost. Ce o să ne facem? Poți lăsa natura să te înfrângă sau poți să înfrângi tu natura? Adunați-vă, copii! Suntem newyorkezi, da? Da! Supraviețuim în jungla de beton! Da, da, când ne da, trebuie da. Mâncare, vânăm un fast food decent, am dreptate? Are dreptate, are dreptate! Dacă vrem adăpost, construim zgârie nori! Dacă vrem apă, facem un baraj! Haideți! Suntem newyorkezi, ce Dumnezeu! Dacă reușim acolo, reușim oriunde! Julian! Tra-la-la-la-la-la-la! Ah! Oh, nu! Ah! Ah! Pește rău! Pește rău! Oh! Oh, nu, rechiu! Nu, ce-ți... Ah! De ce râd acum? Skipper, avem toate piesele. Dar suntem puțin în urmă cu programul. Cât de puțin? 6 sau 9 ani. 69 de ani? Nu, 6 sau 9 ani. Soldat, unde-s degetele noastre? Nu le-am mai văzut de ieri, domnule. Ia să fii, dar... Nimeni nu dispare în tura mea. Soldat, tu vii cu mine. Rica, tu vii cu mine. Trebuie adus și în fața tribunalului militar. Nu va fi necesar. Am recrutat câteva degete în plus, Skipper. Hei, firaș maimuță să fiu. O, mă îndoiesc de asta. Gata cu maimuțărela. Să începem munca. Ne împărțim în trei grupuri. Grup Alpha, voi faceți foile de metal. Grup Bronson, faceți asamblarea. Grup George pe part, voi vă ocupați de servire. Aveți întrebări? Bine, să începem munca. Îmi vine să te sărut, maimuțoi. Bine, dar ești atât de urât. În regulă, deci, pui de lei. Țineți minte că un spectacol de dans reușit vine din inimă. Vine direct din inimă, nu poți rata. Sigur, domnul. Hei, Alakei, trecem din întâmplare. M-am gândit să-ți urez noroc. Nu e stresa, nu? Na-i, domenul meu. Știi, e cam ce fac eu. După părerea mea, cheia succesului este să-ți alegi partenerul potrivit. Oh, adică asta e ceva gen competiție de dans? Duel de dans? Sigur. Super, ador asta. Freestyle, îți arăți mișcările. Cine crezi că ar fi potrivit pentru mine? Știi, ca lucrurile să fie interesante. Păi, aș vrea să te ajut, dar asta e strict împotriva tradiției noastre și a tot ceea ce numim sacru. Dar dacă aș fi în locul tău, l-aș alege pe Tiții. Tiții, bine. Sună interesant. Macunga, da? Mulțumesc. Orice pentru fiul lui Zuba. Pe ei, tigrule. Sunt gata. 5, 6, 7, 8. Hai să începem, să începem. Să începem acum ritualul trecerii. Haide, puiule, fă-ne mândri. O, femeie, femeie, eu încerc să-mi fac treaba. Las aici. Las pe mine. Cine va fi primul participant? Eu. Oh. Ce îi zice tu? Te rog, cel înalt și arătos. Chiar tu, da. Alegeți adversarul. Să vedem. Cred că îl aleg pe... Tiții? Tiții? De ce l-a ales pe Tiții? Oh, stai, băiatul meu! Are ceva îndrăzneală! Cineva să-l trezească! Treziți-l! În regulă, așa, Tiții, haide! Să începem, a? Haide, Tiții mii! Haide, Tiții, Tiții! Hai să vedem! Bagă! Să dansăm! Bine, dar te avertizez că sunt protejatul lui Bob Fosse și al zeilor Broadway-ului. Nu, dans, luptă! Dans, luptă! S-a făcut! Dansează cumva? Oare ce face? Sper că băiatul ăsta nu dansează! E chiar mai bine decât credeam! Ba! Alakei, întoarce-te! Nu, tată! E hop, alunecare, pas dublu, șolduri și întoarcere! Oh, nu! Alakei, ești rănit? Oh, da, sunt. Oh. Am câștigat? Oh, nu, fiule! Cum de s-a întâmplat asta? Ne-ai spus că ești rege. Un rege nu ia bătaie. Păi sunt un rege, sunt regele New York-ului. E numele de scenă, știți voi, sunt... E pentru că-n interpretez. Interpretez? Oh, nu, asta-i groaznic. Alakei a picat testul. Cine și-ar fi imaginat că astăzi Zuba va trebui să-și alunge propriul fiu? Zuba, nu. Zuba, da. Din păcate, leul Alpha trebuie să alunge toți ratații. atunci nu mai sunt leul alfa. Ce vrei să faci? Tată, nu! Nu poți face asta! Cine ar putea lua locul lui Zuba? Cineva? Oricine? Nimeni? Au, domnule! Cred că nu. Păi, eu... Asta e foarte stânjenitor, dar cred că eu aș putea duce această imensă povară. Dici, adu pălăria. Ca nou conducător, îl voi alunga pe Alakei. Va purta pălăria rușinii și va fi exilat de aici. Pentru 1000 de ani sau pe viață. Oricare durează mai mult. Haide, uși, uși, plecați de aici! Trebuia să ne spui, fiule. Trebuia să ne spui că nu ești un rege adevărat. Nu mi-ai spus că trebuie să mă lupt cu cineva. Dar la ce te așteptai, fiule? Nu știu, poate un sfat părintesc. Cum ar fi, hei, fiule, eu luptă! Ești un leu, nu? Dar nu m-am luptat cu alt leu niciodată. Nu, sigur că nu, tu dansezi. Și alte chestii. Ideea e că amicul tău, Macunga, m-a tras pe sfoară. Asta nu s-ar fi întâmplat dacă... Dacă ai fi fost un leu adevărat. Zuba! Da, am spus-o. Un leu adevărat. Mersi. Mersi mult. Fierăstrău. Ac. Șterge. Stai în lumină, Steven. Oh, hei, ai o padă maro acolo pe umăr. Da, da, ești un bun observator, Steven. După cum vezi, sunt acoperit cu pete maro. Bine, osul ăla va fi ca nou în câteva săptămâni. Deci nu trebuie să aleg o groapă de murit? Nu, Timo, ai toată viața înainte. Chiar? Du-te și ia-o direct de coarne. Mulțumesc, domnule doctor. Hai la fotbal, drăguț copil. Pata asta arată ca boala vraciului. Boala vraciului? Asta e cea mai ridicolă boală de care am auzit, Steven. Wow! Nu întreba. Cineva n-a fost cu minte. Bine, n-o să doară deloc. Joe, ultimul nostru vraci a avut o pată exact ca asta. Mm-hmm. Și? Luni, Joe. Miercuri, nu-i Joe. Miercuri, nu-i Joe? Pot respira. Mersi, doctore. Deci, boala vraciului e reală? Găsești tu leacul, hei, ai cel puțin 48 de ore. Dar nici n-am mai auzit de ea. Ce? Adică, eu n-am nicio penicilină. Îmi va trebui o radiografie doar ca să încep. Păi poate să te consulte un leu, s-ar bucura. Pun pariu că n-ați mai văzut așa ceva. I-am dat gata, New York. Hei, hai să încercăm toți. Da, haide. Hai. Încercați cât vreți, dar vă trebuie ani de antrenament. Și nu să obțineți un jet ca lumea dacă nu vă forțați mușchii faciali până când veți putea buiu buzulă șo. O tutuluz? Ați făcut-o fără să clipiți. Dacă tu poți, putem și noi. E sângele nostru. Mereu am crezut că sunt un pic unic. Noi suntem unici. Hei, suntem cu o forță naturii. 1.000.000 de puncte de lumină. Și duși negre. Exact la fel. Exact la fel. Impresionant, Kowalski, dar va zbura? Da, dacă îl îndoim aici, aici și aici. Oh, frate, tatăl meu crede că sunt un ratat. Le-am stricat viața părinților. Asta sigur nu-i bestial. E chiar catastrofal, prietene. Trebuie să o dreg. Deci, e ceva... E ceva ce trebuie să vă spun. Hei, băieți! Locul ăsta e tare sau nu? Aș alege sau nu? Ha, să vă zic ceva! N-o să vă vină să credeți, dar... Ha! Mă întâlnesc cu Motomoto. Cine-i Motomoto? Ah, e așa de mare și frumos și mare! Știi ce înseamnă Motomoto? Gemeni? Înseamnă sexy, sexy! Sexy, sexy? Bine! De când ai început să parlești africană? E în sângele meu! Păi nu-ți face griji, poți flirta cu domnul sexy după ce dispar eu. Care-i treaba, Melman? De ce-ți iau parada și tu ești ploaia? Păi de ce trebuie să-ți aduci parada pe sub ploaia mea? Poate-mi iau parada și plec în altă parte a orașului. Wow, wow, foarte wow, bine, băieți, apropo, băieți. Main Street e a mea. Păi poți să-ți iei afurisita de Main Street. Și tu poți să costumul de paradă, wow. Și pe domnul de sexy moto-moto cu trupa lui de liceu și să mărcioluiți. Melman, de ce nu-i spui Gloriei? Tu să-i... ce? Să-i... despre ce vorbe? Nu știu despre ce vorbești. Atunci o să plec. Dar știi ceva? Nu te deranja. Nu te ridica pentru mine. Nu, Melman, Gloria. Credeam că sunteți prieteni. Haide, băieți, Marty are dreptate. Marty? Ce se întâmplă aici? Tu nu... el era... Nu, eu credeam că el... Tu nu ești el. El e... Tu credeai că tipul ăla... sunt eu? Nu. Nu, adică, da, voi doi, băieți, haideți! Credeai că sunt el? Voi doi, parcă semănați un pic, semănați chiar mult! Marty, semănați chiar mult, haideți, râdeți la fel, vorbiți la fel, el are același fel de a vorbi, adică e un pic ciudat, serios, recunoaște, Marty! Deci, vrei să spui că nu e nimic unic la mine, sunt la fel ca orice zebră? Nu, sigur că ești diferit! Cum? Bine, nu vă pot deosebi. Poate dacă ai purta un clopoțel, ceva? Nu știu. Clopoțel? Bine, nu un clopoțel, e o idee proastă. Nu. Ce-i zice de un tricou cu... sunt cu prostul. Eu nu-s prost. Nu tu, prostule, el prostule. Știi ceva? Că tu te-ai jucat de aponei poznaș cu noi prieteni, eu am avut cam cea mai proastă zi din viața mea. Bine? Mereu e vorba de tine, nu-i așa? Problemele mele sunt un pic mai mari decât ale tale, Marty. Bine, nu v-am putut deosebi. Și ce? Da, bine, pleacă, Marty! Pleacă! La asta te pricepi! La fel ca New York! Sunt chiar aici, dar nu-ți dai seama, nu? Prietenul tău dintr-un milion speră să savurezi problemele mai mari decât ale oricui singur! Bine, pleacă! N-am nevoie de tine ca să-mi rezolv problemele! Știi ce? Ești de duzină! Nu pot da seama care e Marty! Care e Marty? Stai puțin! Da! Nu-mi pasă! Dare pălăria, fanfaronule! Marty? Nu pleca! Haide-ne! Nu! Nu la stânga! Trebuie să mergi trept! Uite, Maurice! E locul perfect pentru palatul meu de vară! Așa că umple găurile și mută pleava asta. Wow! Cine ar lăsa un cap perfect bun pe jos? Ce păcat! Mie îmi spui? Sunt în floarea tinereții. Sunt în fața terminală, știi? Da. Probabil mai am doar vreo 2 zile de trăit. Ce ghinion, frate. Dacă eu, regele Julian, e numele meu, aș mai trăi doar 2 zile, aș face toate lucrurile pe care am visat să le fac. Cum ar fi? Mi-ar plăcea să devin un fluierător profesionist. Mă descurc excelent și acum, dar vreau să devin chiar mai bun, să-mi câștig existența din asta. Tu știi ce aș mai face? Aș invada o țară vecină și mi-aș impune ideologia, chiar dacă ei nu ar vrea. Ți-e ușor de zis, ești un rege. Da, și tu ești doar un cap mic și trist. Dar trebuie să fie ceva ce vrei să faci înainte să mori. Păi, da, ar fi un lucru, ce dar... Ce este? Spune-mi. Nu, n-aș putea, adică... Ce păi... este? Știi, pur și simplu, n-am avut curajul să-i spun ce Gloriei este? Ce simt pentru vrei, ea. Te rog pur și spui. Simplu, n-am avut curajul să-i spun Gloriei ce simt pentru ea. Ce am simțit mereu pentru ea. Bine, nu-mi spune. E o femeie. Nu mi-ai spus că vorbim despre o femeie? Ce ți-e așa frică? Vei muri curând oricum. Haide. Da? Da. Da, ai dreptate. Ei, trebuie să te duci direct la femeia asta. Da? Te uiți drept în ochii ei. Te ablăci în față, da? Doar puțin sau aproape până la capăt. Apoi o lași pe ea să se aplece încă puțin până când sunteți la o buză distanță unul de celălalt. Apoi îi spui simplu cât de mult o urăști. De fapt, cât de mult o iubesc. Oh, vulpoi ce ești! Ești un adevărat Don Juan, știai? Acum ascultă-mă, trebuie să te ridici. M-ai auzit? Nu cred că te-ai auzit. Nu te aud. Da. Bine, trebuie să te ridici. Să te ridici. Da, da. O să ieși din groapa aia. O să ies acum de sub pământ. Se ridică, Maurice. Mă ridic, Maurice. Se ridică. O să te duci direct la femeia aia. Da. Doamne, simți asta? Da. O să te duci direct în fața ei. Spune adevărul. Adevărul. Și apoi o să-i zici, baby, te plac. Da. Da, așa o să fac. Așa o să fac. Îmi place capul ăla fericit. La la la la la la la la la modo modo. La la la la la la la la la modo modo. Mă adoră, adoră ochii mei. Mă adoră, adoră mușchii mei. Adoră formele mele. Adoră că sunt grăsuț. Adoră că sunt plinuț. Adoră robustețea. Adoră înzestrarea. Mă adoră înfocat. Mă adoră neîncetat. Mă adoră pentru că mă adoră. Moto, moto, înainte ca lucrurile să devină prea serioase, ei, mă gândeam, dacă ar fi să... De exemplu, stau aici. Aș vrea să te întreb... Lasă-ți buzele să fie mesagere către canalul meu auditiv. Păi, nu știu, am atâtea întrebări. Bine, promit că răspunsul va fi mereu da. Doar dacă nu-i necesar, nu. Bine, deci ce ți se pare așa interesant la mine? Ești cea mai planturoasă femeie. Bine, în afară de asta. Ce vedem? Da, Sizu, ești grăsuță. Așa. Doamne, păpuși, ești imensă. Ai mai spus-o. Da, așa e. Nu-i nevoie să mai vorbim. Gloria! Gloria! Melman. Melman, ți-l prezint pe Motomoto. Motomoto, da. Mă bucur să te cunosc. Păi, eu, cred că eu... E în regulă, Melman. Scuze acceptate. Oh, da, așa e. Da, da, de asta am... Bine. Bine. Asta-i, păi, asta-i da, tot. Da, bine. Suntem cam ocupați, frate. Nu, nu, asta nu e asta. Ascultă-mă, Toto. Ai face bine să o tratezi ca pe o regină. Pentru că tu, prietene, tu ți-ai găsit femeia perfectă. Dacă aș fi așa norocos să găsesc femeia perfectă, i-aș da flori în fiecare zi. Și nu orice fel de flori. Da, preferatele ei sunt orhideele, albe. Și micul dejun la pat. 6 felii de pâine cu unt pe ambele părți. Fără coajă, cum îi place ei. Aș fi sprijinul ei și cel mai bun prieten. Și mi-aș petrece fiecare zi gândindu-mă cum să o fac să râdă. Are cel mai minunat râs. Asta, adică, asta aș face dacă aș fi tu. Dar nu sunt, așa că fă-o tu. Bine, ce? A fost minunat. Mă rog, unde eram? Sunt enormă. Surprins să mă vezi, Macunga? Am venit să pun lucrurile la punct. Ca un leu adevărat. E destul de adevărat pentru tine? Ce zici de asta? Asta e că m-ai fraierit. Asta e pentru că ai furat slujba lui tata. Și asta e pentru că mi-ai umilit familia. Și pentru că m-ai făcut să par ca un prost. Da! Ți-a ajuns? Sigur, zboară, lașule. Papa, a dispărut. Oh, nu! Balta, nu a m-am mai secat niciodată. Nu vor trebui mai multe găuri de murit. Unde s-a întâmplat? La o parte. Ce se întâmplă aici? Balta noastră a secat. Dar bea dacă e apă pentru unul singur. Da, bună observație, Shirley. Eu sunt Bobby. Acum, ce să facem? Tăceți! Pentru toți. Ascultați, mă tem că e doar o soluție la această criză oribilă. Va trebui să ne luptăm pentru apă. Să ne luptăm? Nu ne putem lupta. Păi nu-i corect, ai câștigat. Exact, Shirley. Eu sunt Bob. Scuze, popor, dar viața nu-i corectă. Acum eu conduc, mulțumită lui Arachei, leul dansator. Te rog, Macunga, asta e singura apă din rezervație. Dacă ți-e sete, trebuie să cauți apă afară din rezervație. Afară din rezervație? Nimeni nu pleacă din rezervație și supraviețuiește. Eu am plecat din rezervație și am supraviețuit. Pot face ceva în privința asta. Pare o țeavă înfundată. Cum avem mereu în New York. O să merg în Amonte. În Amonte? Fără din rezervație? Tu? Da, eu. O să desfund țeava și o să aduc apă. Super! Te-aș ajuta, l-am pachetat, dar după pălărie văd că ești gat. Da, bine, haide, râzi. Râzi până-ți cade coama. O să-ți arăt că te înșel. Poate ar trebui să încerci dansul ploii. Da, da, da, da, da. Da, da, da, da, da. Zubar, știi ce să facă? Unde-i Zuba? Nu le pasă de noi. Zuba ar trebui să conducă, nu tu. În regulă, bine. Ca o măsură în plus, o să mă consult cu Zuba. Marty! Marty! Unde-i găsit-o pe oameni? Scuzați-mă! Scuzați-mă! Bună! E Marty pe aici? Marty? L-a văzut careva pe Marty? Auziți? Care dintre noi e Marty? Bine, păi, dacă îl vedeți, spuneți că prietenul lui Alex și-a rămas bun. Rămas bun? Rămas bun? Nu pleca, unde duci? Putem veni și noi? Nu, asta e ceva ce trebuie să fac singur. Nu poți pleca din rezervație? Ce vrei să faci? Nu poți pleca afară? Auzi, poți lăsa pălăria aici? Marty, uite, știu că ești acolo. Și înainte să plec, am ceva ce vreau să spun. Ai fost un prieten grozav. M-ai ajutat atât de des să vă partea plină a paharului încât m-am gândit că tu n-ai nicio problemă. N-am fost lângă tine când aveai nevoie. La fel ca la zoo. Ce fel de prieten înseamnă că sunt? Un prieten destul de prost, cred. Eu vreau doar să spun că ești unul la un milion. Asta e chiar emoționant! E emoționant! Deci ai vrea, te rog, să te întorci ca să pot să-ți spun asta în față? Exact. Te-am prins. Te văd acolo. Da, da, tu. Așa e, tu, de acolo. Rândul 12 al 203-lea, de la stânga. Tu ești Marty. Știu că ești tu. Știi ce te face special? Băieții ăștia, ei sunt albi cu dungi negre. Tu ești negru cu dungi albe. Ești un visător, Marty. Mereu ai fost. Ai gusturi bune la muzică și foarte proaste la prieteni. Adică nu la Melman și Gloria, ci la mine. Bine, vin și eu. Nu, Marty, nu poți veni cu mine. Nu cred că ai de ales. Nu! Ceva apă? Nu, doar alte diamante și aur. Hai, nu vă pierdeți speranța. Ascultați, vă voi ajuta eu. E un singur mod de a obține apa prețioasă. Eu, adoratul vostru rege Julien, trebuie doar să fac un mic sacrificiu amicilor mei, zeii apei. În acel vulcan! Cum merge asta? Cum merge asta? Excelentă întrebare! Sacrificiul meu e pus în vulcan, apoi zeii prietenoși mănâncă sacrificiu. Foarte bun! Mulțumim pentru sacrificiu. Poftim, mă iau un sacrificiu. Nu, m-am săturat pentru azi. Ascultă, o să fiu foarte supărat dacă nu mai e unul. Nu mai vreau alt sacrificiu, bine? Uite-te la tine, par slab. Nu, am mâncat destul, e clar? Zeii mănâncă sacrificiu. Sunt mulțumiți? Îmi dau 1000 din apa lor? Apoi eu vă dau vouă. Ce? Merge cumva? Nu! No. Adică da! Păi, Moris? Jumii-juma! Excelent! Acum, tot ce mai trebuie e cineva care vrea să intre în vulcan și să fie mâncat de zei. Nici o mână? Mâinile cineva! Bine, îmi trebuie cineva, poate care n-a găsit iubirea, care ar putea privi moartea drept în ochi, un erou sincer, autentic. Mă ofer eu. Repede, până nu ne revenim la rațiune. Melman, ce-i cu tine? Sunt pe moarte oricum. Dacă există o șansă să primești apă, o să merite. Ești nebun? Gloria, vreau doar să știi că la grădina zoo n-au fost doctorii sau rețetele care m-au ținut în viață. Ai fost numai tu. Să te văd în fiecare zi, asta m-a ținut în viață. O să stai îmbufnat așa toată ziua. Nu mă lua cu... Ascultă, Zuba. S-a întâmplat un miracol. Fiul nostru s-a întors. Cum de asta nu-i de ajuns pentru tine? Ce vrei să spui, femeie? L-am pierdut odată, Zuba. Să nu-l pierdem din nou. Zuba! Zuba! Pleacă de aici! Zice vrei, Macunga! E groaznic! Balta noastră a secat! A secat? E imposibil! N-a mai rămas nimic! Băi, tu ești leul alfa, Macunga! Ce o să faci în privința asta? Fiul tău, Alakei, a zis că poate să rezolve. S-a dus în amunte. Afară din rezervație? Nu! Am vrut să-l opresc. I-am spus că e sinucidere, dar era hotărât să-ți arate că e capabil. Tu stai aici, în caz că se întoarce. Repede, Zuba! Mi-a așa sete. Locul ăsta nu începe să te sperie? Ne strecurăm? Găsim problema? Vânătorii nici nu vor ști că am fost aici. De ce facem noi asta? Știi? Marty, pare că tata o să creadă că... Vreau doar să-i arăt că sunt un leu adevărat. Nu un... leu de ciocolată? Știu că poate fi greu de crezut. Dar se pare că leii nu dansează. Ce? Cel puțin după părerea lui tata. După părerea oamenilor, ești o vedetă. Asta era New York, aici e Africa. E un public mult mai dur. Marty, Marty, asta e. Aici s-a înfundat. Stai. Haide. Wow! Uite apa! Marty, stai jos! Ia te uită! Ia e! E bine așa? Foarte bine! Nana, mai încet acolo, mai încet un pic. Te-ai încurcat un... Ne trebuie dinamită. Ai cumva dinamită? Oh, firar! Am folosit ultima bucată de dimineață! Să-l aici! Serpentină! Zig-zag! E prea complex! Caracatiță! Caracatiță! Ale! Fugi, Marty! Haide, nu! Nu poți să te las aici! Du-te după ajutor! Manevra, vă avârtești! Du-te! Vă avârtești! Păi să te păiajem! Joe, vraciul nostru? Credeam că ai murit. Și eu la fel. Apoi am realizat că sunt acoperit de fete maro. Deci, Melman nu moare. Melman nu moare. Stai, scuze! Melman! Da, pot să... Nu fă asta! Julian, oprește-l! E o nebunie! Oh, dintr-o dată să arunci o girafă în vulcan ca să aduci apă? E nebunie! Da! Asta, Melman. Întâi, asta doare. Și doi, mai am doar 18 ore de trăit oricum. Melman, trebuie să știu. Ai vorbit serios când mi-ai spus lucrurile alea? Bineînțeles. E o nebunie. Chiar e? E o nebunie că a trebuit să merg jumătate de glob ca să aflu că tipul perfect pentru mine locuia chiar alături. Atunci suntem doar noi doi, vecină. Noi doi pentru următoarele 18 ore. Accept oricât îmi dai. Marie, ce s-a întâmplat? Cred că hipopotamița a câștigat. Hei, ce se întâmplă aici? Marty! Hei, hei, ascultați! Alex are probleme! Trebuie să mergem imediat în amonte! Ce zici de avion? Perfect! Haide! Avionul nu se repară până afaceriștii nu ne rezolvă cererile despre concediul de maternitate. Maternitate? Sunteți toți masculi! Uite, ne trebuie avionul pentru o misiune de salvare! N-am ce face până nu spargem sindicatul! O să vă sparg eu pe toți dacă nu porniți avionul ăla! Nu vezi că roșii ăștia m-au la mână de tot? Fără concediu de maternitate! Poate că cineva anume n-ar vrea ca astea să fie împrăștiate prin savană, hm? Bine, aveți concediu de maternitate. În sfârșit! Unde mergem? Ce se întâmplă? Unde mergem? Oh, nu! Vă rog! Nu mă puneți acolo! Nu! Nu e drept! Vedeți? Sunteți supraviețuitori! Hai, acum, ce ziceți de o tocăniță de leu? Nu poți mânca un leu. Nu-ți face grijă, are gust de pui. Nu ascultați! E nebună, oamenilor! Hei! Și eu iubesc New York-ul! Sunt eu, Alex Leul, din Central Park! Tată! Ce-a fost în capul tău, fiule? N-ai ce căuta aici afară? Asta e, vreau să stai în spatele meu. Nu, tată, sunt New Yorkers, sunt oameni speriați și prost crescuți. Stai în spate! Vreți să vă scape cina? Ce vrei să faci, fiule? Singurul lucru pe care știu să-l fac. I've been around the world in a pouring rain. Feeling out of place, feeling strange. Take them to a place where they know my name. Știu mișcările astea. Alex? Check it, check it out, I'm out of to my pain. Clean mother floor, king of the swing. Play a little B, I'll be a business machine. Play a little gym, I'm coming alive, alive, alive. E minunat, nu-mi vine să cred. Cum faci asta? Dansez cu fiul meu. Cred. Nu crede, tată, simte. Fluture. Simt ritmul, simt ritmul. Wow. Wow. Wow. Frumos. Acum să mâncăm. Tată, ferește! Ce se? Alex, urcă! Are o pușcă! Să plecăm cât mai putem! Ce? Are o pușcă! Să plecăm cât mai putem! Transmite! A zis, trage o dușcă și distruge digul. Permite! Skipper! Alex vrea să distrugem digul! Bine! Dar e pielea lui la bătaie. Ce? Era mai frâns. Hai, hai, Skippy! Să începem! Să începem! Wow! Ține-te! Wow! Veniți înapoi, e cina mea! Kowalski, viteză maximă! Muzică! Oh, îmi place cântecul, nu se învechește. Are ceva care te prinde. Virează, atunci o succes. Vezi că ține și la mine. Urmează distrugerea digului. Zile, nu! Ridică! O să murim! Trebuie să fiu altă cale! Transmite! Nu-l ridica! Vrem să murim! Nu e altă cale! Termite! E sigur? Soldați, nu există sacrificiu mai mare decât cel al altcuiva! Nu! Medic! Viteză de impact! Să vă văd! Pisirele! Nu știu de ce n-a mers sacrificiu. Logica părea atât de bună. Aș sări direct de vulcan dacă n-aș fi așa de bun la fluierat. Tu ești... Te-am găsit! Mortimer! Ești rău! Oh, zeilor le place mâncarea marină. Să mergem să aflăm. Uite, Maurice. Ce rapid. Am reușit, am reușit, am reușit. Bine, voi ați reușit. Oh, da. Sunteți de fericit! La o parte. Mai, mai, mai, mai, mai. Știi, Zuba, dacă mi-amintesc bine, ai plecat din grup. Și tu ai fost alungat. Așa că să nu-ți imaginezi că asta schimbă ceva. Așa e. De fapt, îți înmânam cu umilință acest simbol al aprecierii. O geantă de bărbați, la modă de unde vin eu. Nu știu ce să spun. Poți fi și dur și cu o geantă pe umăr. Bareta e reglabilă? Da, cred că mi se potrivește foarte bine când merg la plimbare. Dar mă tem că tot alungat ești. Ne-am gândit că o să spui asta. Geanta mea! Pisirău ce ești! Nu! Meriți asta, fiule. Bun venit în grup. Mulțumesc, tată. Dar asta ți aparține. Nu, nu, fiule. Nouă. Fiul meu, regele New Yorkului. Dragostea trece peste orice diferențe. Ne-am adunat azi aici pentru a sărbători o astfel de dragoste. Vă luați unul pe celălalt, la bine și la greu? La bine, te rog. Ura! Ce cuplu! Ciudat și frumos! Da! Asta n-o să dureze. Poți săruta mireasa, Skipper? Nu! No. Muzica! Putelași! Bifat! Fapsuri! Bifat! Diamante și aur! Bifat! Papa! O să ne fie dor de voi! Ne întoarcem după luna de miere din Monte Carlo! Sau când se termină aurul! Aveți grijă de voi! Întoarceți-vă curând! Hei, știi, mamă? Lasă-i, nu-i grăbi! New York-ul nu pleacă nicăieri! Nu, băieți? Da, aici ai dreptate! Hei! Atâta timp cât sunt cu ea și cu voi doi... Nu-mi pasă unde suntem. Are cel mai minunat râs din lume. Iubirea n-are limite. Păi, se pare că v-ați pricopsit cu noi. Tată? Ce este? Mă gândeam doar că am putea sta puțin și... M-ai păcălit! Te-am păcălit, fiule! M-ai luat cu mișcarea mea! M-ai păcălit cu numărul meu, vă place! Te-am păcălit, fiule! Bătrânul nu-i rău deloc, nu, Marty? Marty? Cine-i Marty? Haide! Nu știu niciun Marty! Nu-mi spune Marty! Nu mă poți păcăli! Nu văd niciun Marty! Nu-i niciun Marty aici! Marty, mă uit în ochii tăi și știu că ești tu! Hei, mișcați-vă! Dați de șoldă! Mișcă, mișcă, mișcă, mișcă! I like the movin', movin', I like the movin', movin', I like the movin', movin', we like the movin'! Party hard, it's like it's Mardi Gras, 'cause that's what life is for. Yeah. And we don't party hardly, no. We just party hard. Yeah. And not because we bored, no. We party 'cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave 'em all around like we just don't care. Yeah, more than mono in the house. Yeah, I'm about to turn it loud. Yeah, and you know what's going down. I'm physically, physically, physically round. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like the moving, moving. We like the moving. Party ain't done, party ain't done. Party this belly got started like one. It just begun, big action. Pop up the volume, speaker blast done. Shake up the ground, shake up the ground. Shake like an earthquake, quake up the ground. Play the make a sound, play to make a sound, play to make a, say to make a, say to make a sound. So I can do my little dance, do my little dance, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants, ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, yes, that's why, yes, that's why. Keep on doing, doing what I'm doing, y'all. First name Mudo, last name Mudo. Here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo, more than Mudo in the house. I'm about to turn it loud, and you know what's going down. I'm physically, physically, physically around. I like the moving, moving. Nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Even if it ain't cool, I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you're my buddy, and you my bestest friend. Better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. Anything that you need, I'm here. Even when it ain't cool, I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on, unconditional. I know you're my buddy, and you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.